bort du knuende længsel i sorgfulde bryst. Glem al nød i vort snitægte bro. Vi har ild, vi har kød, vi har brændvin til trøst. Er højtid i skovenes ro. Så syng, stærke jord, af din fulde hals, om kærlighed, ros og vår. Stem fiolen, du gamle, og spil os sin vals, her hvor frostmånen skælvende står. Der er mil efter mil til lade og hus, og frostnatten tynger dit sind. Her højtid ved bålets varmende blus, som blaffer i nattens vind. Du bliver flot, kammerat, i ildglansens glød, når du gnider din sorte fiol. Med lidt brændevin glemte du al din nød, og din pande er lys som en strål. Gamle jord, som du sidder ved ilden din, ligner du en baron i sit skrud. Selvom årene går med dit seje skin, er dit sind stadig ondt som en gud. Og Frederik, din røver, du smilende mand, som vil alle stømper os vel. Søg om ungdommens sind, hvis du tør, du kan, og en skål for din dreng. Stjerner de blegner og dør, når vort åndedræt fryser til is. Og når gryet det skælver på moser og søer, hviler vi på de duftende ris. Så sover vi alle på granris og tungt, og drømmer unge mere. Vi snakker venners mynligt og tungt, mens glødende